Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni mieli ostatni trening przed wylotem do Moskwy. Na początek sprawdzimy, co słychać u naszych przed ich pierwszym meczem na Mundialu. W Baranowie pytania o budowę centralnego portu komunikacyjnego. Od rana mieszkańcy mogą zabrać głos w referendum. Macedonia uznana przez Grecję. W zamian Macedończycy zmienili nazwę kraju. Biało-czerwoni mają za sobą ostatni trening przed wylotem do Moskwy. W rosyjskiej stolicy już we wtorek zagrają swój pierwszy mecz na Mundialu z Senegalem. O przygotowaniach do tego spotkania opowie nasz specjalny wysłannik do Rosji, Jan Kałucki. Dzisiejszy trening odbył się w całości za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze nie mogli zobaczyć nawet fragmentu rozgrzewki. Wiadomo jedynie, że Kamil Glik wciąż ćwiczy indywidualnie oraz że Arkadiuszowi Milikowi nic nie dolega. Wczoraj w niektórych mediach krążyła wiadomość, że napastnik reprezentacji Polski nieszczęśliwie upadł i zrobił sobie krzywdę. Marek Milik jest cały, nic mu się nie stało. Wczoraj internet zapłonął, zwłaszcza zagraniczne serwisy informujące, że sobie coś zrobił w nadgarstek. Nic sobie nie zrobił. Fakt, że się poślizną, upadł w delfinarium, ale kompletnie nic mu nie dolega. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Nastroje w Soczi są znakomite. Karol Linety z niecierpliwością czeka na początek wtorkowego spotkania. Fizycznie się czuję dobrze. Ciężka praca, przynajmniej duże wyzwanie, więc głowa do góry, pewność siebie, no i walczymy. Mówił nasz pomocnik. Teraz piłkarze mają czas wolny. Najprawdopodobniej większość z nich będzie oglądać kolejne mecze na Mistrzostwach Świata. Soczi, Jan Kałucki. I dodajmy, że dzisiaj 3 mecze. Za 2 godziny Kostaryka zagra z Serbią, z kolei o 17 Brazylia zmierzy się ze Szwajcarią i o 20 w Moskwie Niemcy będą walczyć z Meksykiem. Kolejna już debata na ten temat nie wzbudziła większego zainteresowania. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki mówi o środowej debacie w Europarlamencie na temat reform sądownictwa w Polsce. Jutro do Warszawy przyjeżdża Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Ma się on spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak zapowiedział, tematem rozmowy będą tu, cytat, rządy prawa. Ryszard Czarnecki tak mówił w Polskim Radiu o debacie. Praktycznie brak zainteresowania, zdrowe zainteresowanie, mielenie cały czas tych samych komunałów, oskarżeń. Pan Frans Timmermans kompletnie reagujący na argumenty strony polskiej, nie uwzględniający tych faktów, które przedstawialiśmy wcześniej. Senator Jan Filip Libicki z Platformy Obywatelskiej przekonywał z kolei, że ustępstwa wobec Komisji Europejskiej poczynione przez rządzących w Polsce są pozorne, a Timmermans zdaje sobie z tego sprawę. I widzi, że to, o co naprawdę chodziło, o, że tak powiem, pozbycie się pani sędzi Gersdorf, że istotne elementy tych zmian nie zostały poprawione i dlatego jest ta debata. Za trochę ponad tydzień ma być wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej. To kolejny etap w procedurze praworządności prowadzonej przez Komisję Europejską. Za narażenie nastolatków na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prawdopodobnie odpowie 31-latek z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, mężczyzna wczoraj sprzedał dopalacze 14- i 16-latkowi. Obaj chłopcy po zażyciu środków trafili do szpitala w Sosnowcu i są w stanie ciężkim. Dilera namierzono dzięki monitoringowi na klatce schodowej. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli też inne środki odurzające. Teraz trwa sprawdzanie, czy są to narkotyki. Teraz Baranów na Mazowszu i dwa pytania w związku z budową centralnego portu komunikacyjnego. Czy jesteś za tym, aby na terenie naszej gminy taka inwestycja powstała? Drugie pytanie, czy jesteś za akceptacją tych warunków, które są zapisane w spec ustawie? To Andrzej Kolek, wójt gminy Baranów, w której trwa referendum. Lokale są czynne do godziny 21. Trzy szkoły, szkoła podstawowa w Baranowie, w Kaskach i w Bożej Woli i gminne przedszkole w Cegłowie. A komisja referendalna chce podać wyniki jeszcze przed północą. Przypomnijmy, centralny port komunikacyjny ma powstać do 2027 roku i w sumie ma zająć 66 km kwadratowych. Grecja uzna istnienie Macedonii. Szefowie dyplomacji obu państw, Nikolaos Kodzias i Nikola Dimitrov, podpisali porozumienie. Zgodnie z nim Macedonia zmieni nazwę na Republikę Macedonii Północnej. Na ceremonii obecni byli szefowie rządów w Atenach i Skopie, Aleksis Tsipras i Zoran Zaev. Grecja od lat domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna wskazuje na żądania terytorialne wobec jej prowincji o tej samej nazwie, a także, że Skopie uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii. Ateny z tego powodu blokowały wysiłki Macedonii, aby wstąpiła ona do NATO i Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i Pomorzu opady deszczu i burze, miejscami z gradem i porywistym wiatrem. W Przemyślu 20 stopni, w Kielcach, Lublinie 24, w Augustowie, Koszalnie 25, w Szczecinie, Olsztynie, Krakowie i Katowicach 26, w Bydgoszczy 27, a w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawie nie udziela wywiadów, a radiowego nie udzielił już od wielu lat. W tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Jarosław Marek Rymkiewicz. W programie Kwestia Kultury. Dziś, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieśnik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami T3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Na początek Senegal. Kto z lwami Terangi Polacy zagrają w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w Rosji FIFA 2018. Obie drużyny są głodne sukcesu, bo wracają na mundial po kilkunastu latach przerwy. Zapraszamy we wtorek na specjalną trzygodzinną audycję. Zaczynamy kilka minut po 16:00. Zapowiedź spotkania i relacje do ostatniego gwizdka prosto ze stadionu w Moskwie. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Autopromocja. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Nadchodzą wielkimi krokami wakacje, jak się okazuje, sequeli. Po letnim zestawie seriali sprzed dwóch tygodni dzisiaj z Kają Klimek przejrzymy listę premier filmowych na najbliższe miesiące. Co oprócz seansów festiwalowych, bo to przecież festiwalowy sezon także, przyciągnie nas do chłodnego mroku kinowych sal, o tym dziś do 13:00 opowiemy. Porozmawiamy też o komiksie, który właśnie ukazał się po polsku, Kinderland Mavila. To jest opowieść o chłopcu, uczniu szkoły podstawowej, o przyjaźni, o ping-pongu i o tym, jak świat się zmienia, a akcja Kinderlandu rozgrywa się w Berlinie Wschodnim pod koniec lat 80. To bardzo ciekawa propozycja, a opowie o niej już za chwilę Szymon Holzman. Zajrzymy także dziś do archiwum, choć nie bardzo głęboko. To będzie klasyka małego ekranu, ale zrealizowana na podstawie sztuki teatralnej, dziś pod literą A, archiwum Anioły w Ameryce. polskieradio.pl/trójka, tutaj można posłuchać wszystkich archiwalnych wydań audycji ABC Popkultury. Jest także profil ABC Popkultury na Facebooku. Tutaj sporo zwiastunów. Można też się podzielić wrażeniami z finału Sense8. Wrażeniami także mogą się Państwo ze mną podzielić pod adresem mailowym katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A na początek piosenka zapewne wywołująca różne wspomnienia. Pojawia się także na ścieżce dźwiękowej finału Sense8 sióstr Wachowskich, ale mogłaby też z pewnością pojawić się na ścieżce dźwiękowej komiksu Kinderland. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. W studiu zapowiadany gość, Szymon Holzman. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli pana nazwisko Holzman, to wiadomo, że będzie mowa o komiksach. I ten, który leży teraz przede mną, muszę powiedzieć, że mnie wzruszył bardzo. Chociaż nie spodziewałam się, że mnie wzruszy, bo nie spodziewałam się, że tyle punktów wspólnych i tyle okazji do jakichś wspomnień znajdę w opowieści o końcówce lat 80. w Berlinie Wschodnim. To prawda. Jest sporo tych punktów wspólnych, choć ja przyznam szczerze, trochę obawiałem się publikacji tego komiksu w Polsce. Wydawało mi się, że jednak to NRD, Niemcy Wschodnie, koniec lat 80., upadek muru, to dla nas wychowywanych tuż za granicą, ale jednak w innych realiach będzie zbyt odległe doświadczenie, że nie znajdziemy zbyt wielu właśnie połączeń między bohaterem Kinderlandu i jego światem. Na szczęście okazało się, że jest inaczej i pierwsze reakcje na ten komiks są takie, że wielu ludziom przypomina się ich własne dzieciństwo w zupełnie innym kraju, jednak choć wcale nie tak odległym. Na blokowisku na przykład, jazda autobusem do szkoły, a grałeś w ping-ponga w dzieciństwie? Grałem w ping-ponga, nawet w Deblu na jakiejś kolonii byłem mistrzem kolonii. Więc tak, tak. Ping-pong też, jakby Andrzej Grugba, bohater dzieciństwa. Tak. Dzisiaj ping-pong już nie jest tak popularny, jak był za naszych czasów. Ale wtedy to był sport, no właśnie jakiś taki, raz, że chyba miałem wrażenie, że był promowany generalnie przez postać Andrzeja Grugby, a dwa, że był jakoś tak łatwo dostępny. Na wszystkich wyjazdach, właśnie koloniach, w szkołach były stoły, były rakietki i można było w każdej chwili w tego ping-ponga grać, co bohaterowie Kinderlandu robią w bardzo dużych ilościach i bardzo intensywnie. Warto po ten komiks sięgnąć nie tylko, jeśli państwo grali w ping-ponga w okresie środkowej i później podstawówki, ale rzeczywiście akurat teraz otworzyłam na sekwencję kilku plansz w tym komiksie, które właśnie pokazują bardzo ważny i znaczący pojedynek ping-pongowy i to są plansze imponujące. Ale powiedziałeś już, oczywiście mówimy o komiksie Kinderland, Mawila, Markus Witzel, tak się nazywa autor. Powiedzmy trochę o nim może, bo to też nie jest pierwszy komiks Mawila, który polscy czytelnicy dostają. Tak jest. I też mówiąc o nim, można mówić o jego komiksach, bo to jest jeden z tych autorów, który wykorzystuje swoje doświadczenia i autobiograficzne epizody do tworzenia komiksowych historii. To jeden z najpopularniejszych współczesnych twórców w Niemczech. I ten komiks Kinderland był olbrzymim przebojem za naszą zachodnią granicą. Tam się ukazał w 2014. Tak jest, parę lat temu i odnalazło się w nim wielu, wielu, wielu czytelników, którzy wrócili dzięki temu komiksowi do swojego dzieciństwa albo młodości. Mawil, bo taki pseudonim artystyczny widnieje na okładkach jego książek, wychował się właśnie we wschodnim Berlinie. Jest Niemcem z tej gorszej, w cudzysłowie, wschodniej części. O niej też opowiada w Kinderlandzie. To jest bardzo ważny aspekt tego komiksu. A w poprzednich mówił o takich, powiedziałbym, dość powszechnych doświadczeniach. Stąd wydaliśmy je wcześniej niż Kinderland. One też się w Niemczech wcześniej ukazały. Możemy zostać przyjaciółmi. Opowieść o dziewczynach i relacjach damsko-męskich i ich różnych powikłanych warstwach. I Band, debiutanckiego komiks, traktował o graniu w zespole. Bo to też jest wątek autobiograficzny. Też wątek autobiograficzny. Zresztą te opowieści o dziewczynach też w dużej mierze są oparte na wątkach autobiograficznych. Zabawne, wzruszające, bardzo ciepłe i mądre opowieści, w których właśnie wielu, wielu czytelników na całym świecie, stąd Mawil jest publikowany na całym świecie, może się odnaleźć. A jednocześnie Mawilowi udaje się to, szczególnie w Kinderlandzie to widać, on balansuje na granicy sentymentu, nostalgii, ale nie gloryfikuje tamtych czasów. Nie twierdzi w żadnym momencie, o wtedy było lepiej, a teraz to już jest źle i okropnie. Nie, nie, nie. Jakby z czułością patrzy na tą przeszłość, ale właśnie ciesząc się jednocześnie, że to już przeszłość i teraz jesteśmy w innym i właśnie być może wręcz ciekawszym miejscu, więc nie znajdziemy w Kinderlandzie, czyli jego ostatnim komiksie, takiej właśnie gloryfikacji tego okresu dzieciństwa i że w tych czasach NRD to było lepiej i fajniej. Oczywiście tutaj są takie, punkt widzenia jest dziecięcy, bo bohater Mirko jest uczniem 7 klasy, więc tutaj nie wszystko jest wprost powiedziane, to co się dzieje w świecie dorosłych. Są jakieś strzępki rozmów, które on podsłuchuje nocą, nie mogąc zasnąć, albo są komentarze chociażby do sytuacji w Chinach. Ale z drugiej strony to jest też komiks o no, takiej pierwszej męsko-męskiej przyjaźni podstawówkowej. Tak, o rzeczy, która jest w życiu każdego, myślę, ważna, bo tutaj mamy męską-męską przyjaźń, ale spokojnie można to przełożyć na przyjaźń dwóch dziewczyn w podstawówce. Czyli takie pierwsze znalezienie czy spotkanie tej bratniej duszy, z którą, która na początku no, się jej obawiamy, a potem okazuje się, że mamy mnóstwo tematów do rozmowy i możemy się nie rozstawać i gadać godzinami i grać ping-ponga godzinami i robić różne inne ekscytujące rzeczy godzinami, co sprawia, że ta relacja i więź staje się super silna, mocna i czasami zostaje wręcz na całe życie. Więc tak, o tym też jest ten komiks. Ale to, co mówisz, te strzępy rozmów dorosłych, ta wielka historia i polityka, która gdzieś dzieją się tam, wydawałoby się za kulisami tego świata dziecięcego, ale jednak w którymś momencie, i to o tym też jest ten komiks, z całą siłą w ten świat dziecięcy wchodzą i nie jest to przyjemne. Mimo, że upadek NRD, połączenie Niemiec dla całego narodu były czymś fantastycznym, wyzwalającym, to akurat dla naszego bohatera jest to coś, co troszkę pokrzyżowało jego plany i zniszczyło jego marzenia. Więc pewna katastrofa rzeczywiście. To była katastrofa, tak, dla tego dziecięcego świata i jego perspektywy to była katastrofa. Mawil też właśnie perspektywnie to oddaje to istnienie dwóch światów, które nie do końca się przenikają, bo dzieciaki mają zupełnie inne tematy, inne sprawy na głowie i ta wielka polityka nie do końca ich interesuje. I są tu też świetne próby pokazania, znaczy nie próby, ale jest tu pokazane właśnie świetne próby tej indoktrynacji, jakiej się w szkole choćby dopuszczają nauczyciele, właśnie mówiąc o pewnych wydarzeniach z bardzo konkretnej perspektywy, którą my też jako dzieci wychowywane w PRL-u pamiętamy. Piętnując na przykład także ucznia, który nie należy do pionierów. Do pionierów, chociaż. Tak jest. Tu ten wątek pionierów dla nas wydaje się trochę obcy, bo myśmy pionierów nie mieli, mimo że w bloku wschodnim oni się w wielu krajach pojawili. Myśmy mieli ZHP i tego się u nas nie udało przeszczepić tych pionierów, ale te mechanizmy bycia pionierem, czyli bycia w pewnej organizacji, która jest jakby pod parasolem władzy, są niezmienne. Jakby podporządkowanie się, hierarchia, czarne owce, to wszystko znamy, więc tutaj ci pionierzy tylko brzmią obco, ale wszystko to, co za nimi się kryje, jest absolutnie czytelne i nam znane. Co ciekawe, we Francji, w Niemczech ten komiks ukazał się z inną układką. Właśnie pionierzy stojący w takiej masie na okładce i wśród nich widać wyróżniającego się bardzo naszego głównego bohatera. Myśmy poprosili Mawila, żeby tą okładkę na potrzeby naszego wydania zmienił, bo właśnie to pionier, te czerwone chusty, pionierzy, to dla nas to jest, oczywiście kojarzymy ten obraz, ale on nie jest tak mocny, tak ikoniczny, więc Mawil zrobił specjalnie na polskie wydanie na nową. Ach, czy to jest specjalnie zrobiona dla polskiego wydania okładka? Zrobiona na potrzeby naszego wydania i wydaje mi się, że ona jest moim zdaniem fajniejsza, ciekawsza i oddaje dużo więcej emocji, z którymi możemy się utożsamić. Ja mam wrażenie, że znam to osiedle, które jest na tej okładce. No właśnie. Ten blok to był za rogiem. Tak jest. To jest tak z tym komiksem, że wydaje mi się, że każdy czytelnik, powiedzmy, no tak w okolicach 40, bardzo dużo tutaj znajdzie podniet takich właśnie sentymentalnych, także muzycznych, bo to jest też komiks w pewnym sensie ze ścieżką dźwiękową. Do tego jeszcze wrócimy muzycznie dzisiaj w audycji. Gdzieś wyczytałam, że Mawil został kiedyś nazwany przez jedną z gazet niemieckich, Woodym Allenem niemieckiego komiksu. Tak, to po tych właśnie pierwszych dwóch komiksach, Będzie, który też był bardzo mocno zanurzony w muzyce, bo opowiadał o takiej młodzieńczej fascynacji muzyką i graniu w zespole. I po właśnie Możemy Zostać Przyjaciółmi, gdzie z kolei, tak powiem, dokonywał wizysekcji związków damsko-męskich. Mhm. I szczególnie po tym drugim komiksie pojawiły się te porównania do Woody Allena, wynikające po prostu z tego, że Woody Allen i Mawil czerpią gdzieś ze swoich doświadczeń, patrzą z dystansem na swoje potknięcia w relacjach damsko-męskich, robią to z humorem i w taki dość sympatyczny sposób. Aczkolwiek wydaje mi się, że Mawil jest w życiu codziennym dużo sympatyczniejszą postacią niż Woody Allen. Ale tak, takie porównania w niemieckiej prasie się pojawiły. I gdzieś wyczytałam, że jest fanem polskiego Big Beatu. W ogóle Mawil jest fanem Polski jako takiej. Jest fanem polskiego big beatu, absolutnie tak. Jest fanem polskiej grafiki, muzyki, zbiera winyle. Zawsze jak przyjeżdża tu do Polski, to każe się prowadzić do starych sklepów z winylami. Tam spędza godziny przeszukując wszystkie półki i kartony, żeby znaleźć coś nowego, ciekawego. Regularnie przyjeżdża na wakacje do Polski, uwielbia jeździć rowerem wzdłuż wybrzeża i tak, więc jest tutaj częstym gościem, zdecydowanie częściej prywatnie niż jako autor komiksu, który przyjeżdża na festiwale, żeby podpisać albumy, ale można go spotkać tak tutaj. No rzeczywiście, a jeśli chodzi o te sprawy profesjonalne, niewakacyjne, to był niedawno gościem Komiksowej Warszawy. Tak jest. Bo nawet był autorem plakatu. Był autorem plakatu Komiksowej Warszawy, był jednym z gości festiwalu, przyjechał właśnie z okazji premiery Kinderlandu. I on też organizuje warsztaty komiksowe. Może kiedyś państwo się zainteresują, jeśli będzie taka okazja. Marvin w ogóle jest jakby bardzo, tak powiem, czynnie działającym twórcą, choć komiksy publikuje dosyć rzadko. Natomiast jeździ po całym świecie z warsztatami komiksowymi dla dzieciaków i to organizuje Instytut Goethego w Niemczech, który właśnie wysyła go jako takiego ambasadora komiksu, niemieckiego komiksu, i jeździ Marvin właśnie, żeby uczyć tej trudnej sztuki dzieciaki. To jeszcze zapytam na koniec bardziej ogólnie, bo muszę przyznać, że dla mnie jest to jednak taka przestrzeń trochę nieznana. Jak wygląda komiksowa scena w Niemczech? Bardzo dobrze wygląda komiksowa scena w Niemczech. To jest całkiem spory, normalny europejski rynek. Na prywatne swoje potrzeby oceniam, że jest tak gdzieś z 5-6 lat przed nami, jeśli chodzi o rozwój, o ilość tytułów, o dotarcie do czytelnika i też nakłady tym samym. Jest masa fantastycznych młodych twórców, są klasycy, jakby to co dzieje się wszędzie. Mawil, Sasha Homer, Arne Belstorff, Rita Fursnau. Jest dużo, dużo fascynujących autorów, którzy robią bardzo ciekawe komiksy. My sięgamy po niemiecki komiks co jakiś czas, bo właśnie publikowaliśmy i Saszę Homera, Instynkt wiele lat temu, i Reprobusa Markusa Fabera też parę lat temu. Wracamy cały czas do Mawila, także mamy swoich ulubionych twórców z zachodniej granicy, do których komiksów wracamy. A teraz Kinderland, Mawila właśnie. I można zacząć od Kinderlandu, ale można też wrócić do tych poprzednich i tak, zbudować sobie cały obraz. Każdy z tych komiksów to osobna, zamknięta całość. Wydaliśmy też Safari na plaży. Mawila, trochę inny komiks tego nurtu, nie autobiograficznego, tylko gdzie występuje takiego alter ego. Ikoniczna w Niemczech postać, po niemiecku to jest Super Hasi, a po polsku Super Szarak, taki króliczek mały, który występuje w wielu, wielu historiach opowiadanych przez Mawila. Właśnie kiedy Mawil chce uciec trochę od siebie, od tych wątków ze swojego życia i gdzieś pójść w stronę fantazji czy szalonych historii, to sięga po Super Szaraka. Kinderland Mawila ukazał się pod koniec maja po polsku. To jest bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że to jest taki kolejny z tych komiksów, które pokazują, jak wielkimi możliwościami dysponują twórcy tego medium. Jak niesamowicie zniuansowane i ciekawe historie może opowiadać. Jak potrafi sięgać do nieodległej wcale historii i zderzać ją z losami zwykłych ludzi, albo też wręcz zwykłych uczniów podstawówki. Myślę, że fantastyczna wyprawa do dość egzotycznej krainy, która po lekturze okaże się być czymś bardzo blisko i geograficznie, i też emocjonalnie. Można lekturę zacząć od ostatniej strony, bo tutaj jest układ okresowy pierwiastków i wszyscy bohaterowie są przedstawieni, między innymi złowroga pani Kranz, nauczycielka, ale są też, także co mnie rozśmieszyło, Karo i Linę, bliźniaczki, które nie pojawiają się niestety w komiksie, i tutaj właśnie też jest zaznaczone. Niestety można, nie pojawiły się. Myślę, że ten komiks jest, jeśli chodzi o warstwę graficzną, bardzo, bardzo gęsty. I Mawil używa w bardzo wielu szczegółów. W tych scenach masowych w szkole gdzieś te bliźniaczki na pewno da się wypatrzeć, czy gdzieś w klasie siedzące w ostatnim rzędzie. Także radzę się uważnie przyglądać tutaj każdemu kadrowi, bo dużo się na nich dzieje. To może być dodatkowa satysfakcja. Oprócz tej z czytania, także jeżeli uda się odnaleźć bliźniaczki Karo i Linę. Szymon Holzman, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Piosenka z dyskoteki Wycieczki Pionierów z komiksu Kinderland. A przy okazji mam dla Państwa oczywiście kilka egzemplarzy. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Teraz zmieniamy temat i w pewnym sensie zmieniamy także grupę wiekową. Wśród zalewu nowości na małym ekranie warto też czasem się zatrzymać i sięgnąć po klasykę, zwłaszcza w takim wydaniu i w takiej obsadzie. Dzisiaj otwieramy archiwum telewizyjne, choć nie sięgamy zbyt daleko w przeszłość. Oto szuflada z literą A, a w niej Anioły w Ameryce. Na początku był oczywiście dramat. Andrew Garfield i Nathan Lane to aktorzy, których zobaczymy na scenie w kolejnym już broadwayowskim wystawieniu tego tekstu, tym razem przywiezionym z londyńskiego West Endu. Tekstu trzykrotnie wystawianego także w Polsce, w Toruniu, Gdańsku i Warszawie. Raz na jakiś czas pojawia się sztuka, która trafia w swój czas, pokazując nam, gdzie aktualnie jesteśmy. Tak Wołk pisał o powrocie dramatu na scenę. Anioły w Ameryce. To wygląda na to rzeczywiście taki właśnie fenomen. Fenomen zrodzony z bólu i traumy, jaką dla Ameryki, a zwłaszcza jej miejskiej, inteligenckiej, powiedzielibyśmy w Polsce części, była pandemia AIDS w latach 80. Body's immune system ceases to function. Sometimes the body even attacks itself. Choroba, która przetrzebiła stolicę takiej właśnie Ameryki, czyli Nowy Jork. Ale na końcu tego mrocznego tunelu jednak było światełko. Wola życia, co ważne, życia w prawdzie, w zgodzie ze swoją naturą, solidarność i nadzieja. Greetings, prophets. The great work begins. Dziś to światło świeci już mocno, a Ameryka zapewne w dużej mierze przepracowała to, co spotkało ją w latach 80. Sztuka Tonego Kushnera miała w tym swój znaczący udział. Pomysł jej napisania pojawił się w głowie autora pewnej nocy, kiedy przyśnił mu się zmarły na AIDS przyjaciel. Kushner zapisał tu w zasadzie swoją wersję historii Stanów Zjednoczonych. Znajdziemy tu Żydów przybyłych ze wschodnioeuropejskiego sztetla, Mormonów i ich wędrówkę, jest też McCarthy i jego polowanie na czarownicę ze skazaniem małżeństwa Rosenbergów, jest i rewolucja konserwatywna Ronalda Reagana. I to właśnie ten polityk, w Polsce powszechnie uważany za bohatera, jest cichym antybohaterem aniołów. Maybe even read about her in the history books. Well, if it wasn't for me, Joe, Ethel Rosenberg be alive today. Po raz pierwszy Anioły wystawiono w 1993 roku, oczywiście na Broadwayu. Doczekały się wtedy nagrody Pulitzera za tekst i 7 teatralnych statuetek Tony. Dziś Anioły wracają na Broadway. I znów za ostatnie bilety na każde z przedstawień trzeba zapłacić po kilkaset dolarów. W ugruntowaniu legendy znaczący udział miał jednak miniserial, jaki w 2003 roku dla telewizji HBO zrealizował nieżyjący już dziś Mike Nichols. Jako Priory Lewis, para, w której życie wkrada się choroba, wystąpili Justin Kirk i Ben Shankman. I am the bird of America. Emma Thompson zagrała tu m.in. tytułowego anioła, symbol nadziei, solidarności i oczywiście duchowości. Meryl Streep to m.in. matka jednego z głównych bohaterów, Mormona, który przechodzi tu proces wyjścia z szafy i musi oznajmić to swojej żonie Harper. Ale Meryl Streep zagrała też jeszcze trzy inne postacie, w tym i rabina pamiętającego sztetl, z którego wywodzi się Ruth Lewisa. Jest też wreszcie demoniczny Roy Kahn, jedna z najwspanialszych ról, jaką kiedykolwiek widział telewizyjny ekran, zagrana oczywiście przez Ala Pacino. It afflicts mostly homosexuals and drug addicts. Mostly. So why are you implying that I... What are you implying? Nagrodę Emmy za tę rolę wręczył mu w 2004 roku James Gandolfini. And the Emmy goes to Al Pacino. Meryl Streep także odebrała statuetkę. There are some days when I myself think I'm overrated. I wypowiedziała pamiętne słowa: czasem sama myślę, że mój talent jest przeceniany, ale... But not today. Dodała po chwili: nie dziś. No tak, można zresztą odnieść wrażenie, że anioły nie zestarzały się wcale. Można zatem spokojnie wrócić do tej 6-odcinkowej produkcji. Widzowie w Polsce, zwłaszcza ci, którzy mają możliwość odwiedzenia nowego teatru w Warszawie, wciąż mają też okazję porównać ten miniserial z wystawieniem scenicznym autorstwa Krzysztofa Warlikowskiego, przyłożyć do siebie rolę Ala Pacino, a także grającego postać Roya Kahna w warszawskim przedstawieniu Andrzeja Chyry. Ja sam nie jestem w stanie powiedzieć, który z tych znakomitych aktorów zachwycił mnie w tej roli bardziej. Od premiery Aniołów w Ameryce mija 15 lat, a o tekście, spektaklu, serialu wyjątkowo trudno w tym przypadku rozdzielić kolejne oblicza dzieła Toniego Kusznera, opowiadał Jan Niebudek. Zestaw powiększony. Za chwilę z Kają Klimek porozmawiamy o tym, co w nadchodzących miesiącach zobaczymy w kinie. Można robić notatki. Będzie m.in., jak wynika z mojej listy, sporo sequeli, ale pojawi się, i to jeszcze w czerwcu, nie do końca legalnie działająca drużyna pod wodzą Sandry Bullock. A na ścieżce dźwiękowej filmu Ocean's 8 znalazła się m.in. innymi ta piosenka. Believe you played me. I- A teraz kolejna odsłona naszego rozbiegu przed wakacjami, wersja kinowa, Kaja Klimek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Postanowiłam sobie, że wszystkich gości, którzy przygotowują nas do wakacji, tak będę przedstawiać i zgodnie z prawdą w dodatku przedstawiam przyjaciółka ABC Popkultury. Fantastycznie, bardzo się czuję zaszczycona, że dołączyłam do kręgu przyjaciół nieraz ABC Popkultury. Oczywiście się spotykałyśmy na antenie Trójki i nieraz rozmawiałyśmy i o filmach, o serialach, ale teraz chciałabym, żebyśmy rzuciły okiem na to, co się będzie działo w kinach w wakacje. Czy wakacje to jest taki czas, który tobie jako osobie, która bardzo dużo ogląda, kojarzy się z kinem? Jak najbardziej. Kojarzy mi się przede wszystkim z tym, jak zaczęłam jeździć na festiwal Nowe Horyzonty i jeżdżę dalej. I później miesiąc, sierpień był zawsze miesiącem chodzenia na blockbustery, żeby odreagować trochę to kino artystyczne. To kino, które już w Polsce ma taką plakietkę nowohoryzontowe. Nowohoryzontowe, tak. No to jest wspaniałe kino i dużo tego rodzaju filmów na festiwalach letnich będziemy mieli szansę obejrzeć, bo festiwal jest przecież mnóstwo. Jeden się kończy, drugi się zaczyna czasem symultanicznie w kilku miastach, także to na pewno jest ważna część kina letniego, ale no równie ważna dla mnie zawsze była ta część taka popkulturowo-popcornowa. Pamiętam te wszystkie filmy o robotach, kosmitach i superbohaterach, które latem się oglądało, a że wspomniałam o Nowych Horyzontach, to jest tam taka świecka tradycja, że horyzonty mają swoje alternatywne otwarcie i alternatywne zamknięcie i pamiętam, że właśnie w tym kluczu oglądaliśmy kiedyś Prometeusza Ridleya Scotta, czy Batmana, Nolana i tak 30-40 osób, które normalnie na seansach w kinie Nowe Horyzonty, potem wielka pielgrzymka do jakiegoś kina popcornowego i tam się oglądało takie filmy, więc to gdzieś się zawsze ze sobą łączy. To w takim razie o tych właśnie filmach teraz porozmawiamy, bo też chcemy Państwu trochę podpowiedzieć i zobaczyć, co w repertuarze przez nadchodzące 2-2,5 miesiąca, powiedzmy. Mm-hmm. No i właśnie, co? Bo tak jakoś mam wrażenie, że się obie złapałyśmy na tym, że ja wprawdzie wypisałam sobie parę tytułów, mm-hmm. które mnie interesują, ale też no jest tytuł, na który zareagowałam dokładnie właśnie tak, jak ten tytuł brzmi. To znaczy Mamma Mia. 27 lipca, kontynuacja przeboju sprzed kilku ładnych lat już przecież. Mm-hmm. No ale to się też zgrywa z powrotem Abby, więc myślę, że no. To się bardzo ładnie tak w takim szerokim kluczu popkulturowym, bo przecież Abba nagrywa teraz nowe piosenki, będzie wielka trasa, więc ten powrót Mamma Mia też ładnie tutaj wchodzi. Na pewno to powinno zagrać. No ale dobrze, to co ty sobie wynotowałaś? No wiesz co, powiem ci szczerze, że ta lista jest strasznie krótka. Ja jako wielka fanka takiej rymowanki Wiosna, lato, jesień, zima, nie wychodzę z kina, no to tutaj średnio bym miała naprawdę na co pójść, bo filmów jest dosłownie kilka. Nie ma żadnych robotów, nie ma żadnych Transformersów, nie ma żadnej inwazji kosmitów właściwie, co jest bardzo rozczarowujące, no bo lato jest takim właśnie czasem trochę, jest trochę egzalt solarny, a przy okazji taka właśnie filmowa apokalipsa gdzieś w tym wszystkim. Nie ma za bardzo superbohaterów, no bo Ant-Man i Osa jako w sumie mikro superbohaterzy, no nam tutaj wszystkiego nie załatwią, więc to jest jakiś taki dziwny rok. Ja się zastanawiam, z czego to wynika, ale może to właśnie trochę w takim kluczu, że fajnie też spędzać czas na zewnątrz. Nie chcę myśleć o tym, że to głównie seriale zgarną tą publiczność i że ludzie zamiast chodzić do kina będą jednak spędzali dużo czasu przed kompem, bo pewnie tak to się też skończy. No ale dobrze, żeby nie było tak, że wszystko na takiej ponurej nucie, to jest kilka filmów, które ja na pewno chciałabym obejrzeć, chociaż to jest bardziej tak na zasadzie, no dobra, to dajmy już na to szansę. Pójdę, a niekoniecznie, że z wypiekami na twarz czekam strasznie. Zaczyna się od Ocean's 8. I to jest kolejny taki pomysł, których już kilka było, pamiętam jak rozmawiałyśmy tutaj o Ghostbusters przecież, czyli próba zmiany genderowej i zbadania jakby jak ta historia, jak ten koncept, tutaj mamy taki heist movie, czyli właśnie napad wielki na, to będzie chyba znowu jakieś kasyno albo inny bank. No to chyba to... tym razem ma być gala w Metropolitan Museum, okay. Met Gala i kradzież jakiegoś wielkiego klejnotu, ale mm-hmm. a propos pogromczyń duchów, bo ja mm-hmm. sobie też w myślach zawsze tak ten film tytułowałam mm-hmm. sprzed dwóch lat, to gdzieś czytałam, że to, że ten film zaliczył taką wpadkę finansową, nie do końca też wynika z jego jakości, chociaż jak wiadomo z takimi mm-hmm. aktorkami jak Melissa McCarthy i tak. Kristen Wiig i Kate McKinnon i wszystkimi, które tam się pojawiły mm-hmm. osobami, można było zrobić naprawdę coś, no tak. co będzie wielkim wystrzałowym hitem, ale też ta fala nienawiści, jaka się wobec tego filmu wylała w internecie, zanim jeszcze cokolwiek z tego filmu zobaczyliśmy, chyba mu nie pomogła. No, zdecydowanie nie. No tutaj ja nie obserwowałam jakichś takich wielkich wydarzeń, no bo też ta obsada Sandra Bullock, Kate Blanchett, no tam jest ich bardzo dużo tych, no Rihanna też oczywiście, no to jakby... Zestaw jest znakomity. Zestaw jest znakomity. A poza tym to jest takie naprawdę, wydaje mi się, trochę bezpieczniejsze, bo jednak Pogromcy duchów to był taki kultowy klasyk lat 80. No tutaj ta trylogia Soderberga jakoś się też zapisała w swoim czasie, ale nie mam wrażenia, że to jest jeden z tych filmów, do których się kultowo powraca. To jest jednak coś, co obejrzeliśmy, było fajnie. To jest takie bardziej takie bezpieczne, mam wrażenie. Więc to na pewno by było ciekawie obejrzeć, bo rozrywka będzie gwarantowana. No i na tej nucie takiej, nazwijmy to, chociaż ja nie lubię tego rozróżniania na kobiece, męskie, ale widziałam ostatnio trailer swoją drogą przed Zimną Wojną, więc to było bardzo ciekawe zestawienie. Do filmu Jestem taka piękna, tego z Amy Schumer. I myślę, że to jest w ogóle film na lato. To jest coś, do czego ja bym mega zachęcała, bo nie ma chyba kobiety, która jak lato się zaczyna, zakłada strój kąpielowy, to sobie myśli, no tutaj by można coś poprawić. Albo tutaj, jeśli są takie, to serdecznie je pozdrawiam, bo jest, na pewno są nieliczne. A tutaj mamy po prostu jakiś zupełnie mentalny przeskok do takiego body positivity, czyli takiego właśnie rozumienia swojego ciała jako atrakcyjnego, jakie one by nie było. To jest coś, co w tym filmie na pewno znajdziemy. Ja się śmiałam w głos na tym trailerze, więc zapowiada się to świetnie, także na pewno na to wysyłam. I myślę, że ty też, bo wiem, że ty, Amy, bardzo myślę, cenisz. Że tak, bo ja bardzo lubię, choć może to uczucie ostatnio nieco zerżało, ale jednak bardzo cenię Amy Schumer za to, co zrobiła w telewizji w swoim serialu Inside Amy Schumer, za różne, właśnie między innymi te tematy podejścia do ciała, podejścia do kobiecości i odbierania kobiet na różne sposoby. To oczywiście, jak państwo prześledzą historię profilu facebookowego OBC Popkultury, to też będzie widać, że Amy się tam pojawiała. Liczę na to, że to będzie dobry film, bo też nie wszystkie te, które Amy pokazywała w kinie, w których maczała palce i w których występowała, były dobre. Wykolejona tak, natomiast to ostatnio, co nawet nie pamiętam tytułu, przez Miłosierdzie chyba i przez Litość z Goldie Hawn. Zostawmy to. To nie. Więc zobaczymy, jak będzie z filmem Jestem taka piękna, ale na pewno warto, a przy okazji w tym samym tygodniu, 29 czerwca, wchodzi nowy film Claire Denis. Izabeli Mężczyźni z Juliette Binoche. Może to nie do końca blockbuster, ale przy okazji przemyciłam ten tak, tytuł jak jeszcze. Najbardziej. Jak jesteśmy na etapie tych dosyć wczesnych premier, to ja bym jeszcze tutaj przywołała film, na który ja czekam jak Kania Dżdżu. Choć nie, horror to nie jest moja mocna strona, ja się zawsze strasznie boję, ale jednak chodzę na te, które jak obejrzę trailer, to czuję, że po prostu to nie jest tylko po to, żeby się bać, tylko że to będzie jeszcze fantastyczne kino. I mówię o Hereditary z Toni Collette, który wchodzi też pod koniec czerwca i to myślę, że to pierwsze recenzje są powalające. Jakby nasi przyjaciele, również ci krytycy, którzy już mieli w Polsce okazję ten film obejrzeć, piszą, że to jest 10/10, więc jakby no to jest spora nota dla takiego filmu, więc to jest coś, co na pewno obejrzę. No te relacje rodzinne, jakieś dziwne, przerażające sprawy, które z tego trailera płyną, sprawiają, że ja się boję bardzo, ale jeśli to będzie choć ocierało się o to, co ten trailer zapowiada, to myślę, że będzie całkiem nieźle, a jak bać się latem, jak najbardziej. No a później patrzę na tą moją listę i widzę już tutaj same sequele właściwie. Plus coś, na co czekam od wielu, wielu lat i o czym też chciałabym wspomnieć, choć to z blockbusterem może niewiele ma wspólnego. No więc przejdźmy może przez te sequele. Po pierwsze Sicario 2. Co oczywiście, skoro nie ma tam Emily Blunt, to ja już tak trochę, już trochę mi opada zapał do tego filmu, ale jednak Benicio del Toro, nie ma też Denisa Villeneuve'a, no ale jest to taka kontynuacja. Ale Josh Brolin też Josh Brolin, tak. Myślę, że to może być ciekawe. Poza tym, no tak jak już mówiłyśmy na początku, trochę staramy się handlować z tym, co tutaj mamy, a nie mamy zbyt wiele, więc będziemy po prostu dajmy brać, szansę, co dają. W takim razie Sicario 2. Tak, Sicario 2, myślę, że fajnie i nie ma Mocni 2, to też oczekiwana bardzo premiera, bo jednak dużo czasu minęło od tej jedynki, a pamiętamy ją przecież jako świetne nie tylko kino familijne, nie tylko animowane, ale też jakąś taką ciekawą dyskusję z tym mitem superbohaterskim, bo tutaj mamy to zderzenie z glebą tak zwane, czyli z realnym życiem, też te powinności rodzinne, genderowe sprawy, to wszystko tam w tym filmie było, więc jestem ciekawa, co to teraz, w jaką to stronę dalej pójdzie, a już nieraz też rozmawiałyśmy o tym, że zmęczenie kinem superbohaterskim daje nam się we znaki, że ten gatunek trochę zaczyna się starzeć i trzeba szukać ciekawych momentów wyjścia, takich jak, nie wiem, Logan, być może trochę Deadpool, przede wszystkim serialowy Legion. Coś takiego naprawdę nowego, więc myślę, że to tutaj ta nisza zostanie wypełniona. To tak, to jeszcze wybiegając już bardzo, bardzo daleko w przyszłość, myślę, że obie się cieszymy z tego, że zapowiadany jest film o Miss Marvel. Tak, teraz oprócz Captain Marvel jeszcze ta dziewczyna w chuście, bo muzułmańska bohaterka z Nowego Jorku. Aż mam ciary, jak o tym myślę, to naprawdę przychodzą mnie ciarki. Więc być może jeszcze powróci ta nasza gorąca miłość do filmów superbohaterskich. Myślę, że tak. No, próbują od Black Panther czy Logana właśnie próbują się takie nowe wątki tam pojawiać, no Wonder Woman. Mówiliśmy o tym już milion razy, drodzy państwo, więc nie będziemy się powtarzać. Trochę żyjemy w czasach spełniania naszych rozmów sprzed 3-4 lat tutaj, że wreszcie są te filmy, na które czekałyśmy. Możemy sobie pogratulować, że mamy takie umiejętności. Dłuższe czekanie, lepsze śniadanie. Tak. Właściwie chyba, jeśli chodzi o kontynuację, zakończyłyśmy lipiec, ale jest jeszcze Mission Impossible kolejny w sierpniu. No i Ant-Man i Osa, prawda? I Ant-Man no, i Osa, też sequel dalej pod egidą Peytona Reeda, który jednak cały czas jest dla mnie tym reżyserem, który zastąpił Edgara Wrighta. Ja jednak strasznie żałuję, że Paul Rudd nie miał szansy spotkać się z tym akurat reżyserem, bo myślę, że to naprawdę mogłoby być coś super. No ale to jedyna propozycja Marvela właściwie na lato, więc jestem pod wrażeniem, bo przecież zwykle ze dwa przez cały rok tych filmów nieustannie się pojawia strasznie dużo, a tutaj taka... Ale ja myślę, że to jest w sumie mądre zagranie, bo jesteśmy wszyscy jeszcze nadal w lekkim albo i ciężkim, różnie to bywa, szoku. Lub żałobie po Avengers Infinity War, Wojna bez granic, tak? Ona nosiła polski tytuł. Więc ja myślę, że oni też tak nie chcieli nam jeszcze doładować, bo to było dosyć mocne przeżycie, kto widział, ten wie. No a Ant-Man jednak w tym takim komediowym mocno wydaniu ten pierwszy film był zrealizowany, zresztą jego też nie było w ogóle w Avengers Wojnie bez granic, więc to jest takie trochę tymczasem w innych regionach Marvela. To będzie chwila oddechu. Dłuższa, pełnometrażowa chwila. Tak, tak. No i wspomniany przez ciebie Mission Impossible, tak oglądałam ten zwiastun do Misji Niemożliwej. To jest chyba już... Szósta. I to, co było ciekawe, znowu jesteśmy w Paryżu, czyli jakby jest trochę powrót do pierwszego momentu. Nie wiem, czy to znaczy, że już koniec. Ile zniesie jeszcze Tom Cruise? Ja się czasami zastanawiam, obserwując go na znowu miał ekranie. Jakiś wypadek na planie, więc jakby ja z szacunku dla niego oglądam te filmy, bo on jednak sam robi te wszystkie rzeczy. Poza tym jest tam ten drugi plan, który zawsze jego ekipa jest taka sprawdzająca się i oni są dobrą drużyną. Ja bardzo, bardzo lubię Itana i jego chłopaków i koleżanki tam z branży. Więc no gdzieś to się też obejrzy, bo na pewno będzie widowiskowo, plus właśnie, żeby mieć takie wow, Tom Cruise znowu skoczył z samolotu, z budynku, jakby wyskacze, pływa i w ogóle jest ekstra. I udało mu się i znowu. Mu się udało. Tak. Więc... Czyli to będą wakacje bez Transformersów, bez apokalipsy, ale ze szpiegami, tak. Z superbohaterami, którzy gdzieś tam są na może trochę bliżsi niż ci najbardziej superbohaterscy. No tak, no i to właściwie wszystko poza tym jednym filmem, o którym chciałabym jeszcze powiedzieć i też właśnie zachęcam wszystkich, żeby go obejrzeć. To może być z tym filmem różnie, bo jego powstawanie było naznaczone naprawdę swego rodzaju Don Quixoterią. Nazwijmy to po prostu po imieniu, bo wreszcie, nie wiem, chyba 20 lat powstawania, tysiące zmian obsadowych, różne straszne przygody, które ten film przeżył. Pustynia, która pożarła cały sprzęt, huragany, choroby aktorów, spadanie z konia. Kto już kojarzy, o co mi chodzi, dlatego wielkie gratulacje. Mam na myśli człowieka, który zabił Don Quixota, Terego Gilliama, bo ten film właśnie po wielu, wielu latach i wielu przygodach wreszcie trafia na ekrany. Czy on będzie dobry? Nie jestem w stanie stwierdzić, bo jednak z jednej strony właśnie długie czekanie, lepsze śniadanie, ale ja lubię nawet te jego przygody z kinem, bo to jest takie bardzo przygodowe tworzenie kina, bo to się wpisuje też w rodzaj historii, jakie on opowiada, że one nie są mocne narracyjnie. To nie jest jedna wielka historia, którą on opowiada, tylko to jest od epizodu do epizodu. Zawsze coś tym bohaterom nie wychodzi. Coś się dziwnego zdarza. Ja bym zachęcała też do obejrzenia filmu dokumentalnego, który opowiada o kulisach powstawania tego właśnie filmu. Człowiek, który zabił Don Quixota, nosi to tytuł Ostatni z La Manczy. I tam te wszystkie kulisy i przygody są opowiedziane, ale chyba na etapie roku 2014, więc jakby od tamtej pory wydarzyło trochę się zmieniło. Wiele. Ale tak, wreszcie jest Adam Driver w jednej z głównych ról, więc myślę, że to będzie też dla fanów Gwiezdnych Wojen zawsze wielka przyjemność, żeby zobaczyć go na ekranie, także to jest zdecydowanie chyba największa filmowa przygoda, jaką my tego lata obejrzymy. I to jest ciekawe, że właśnie przybywa ona od Terego Gilliama. Mam wrażenie, że taki wniosek można wysnuć i tak podsumować naszą rozmowę, że w te wakacje będziemy chodzić oczywiście do kina, no bo to jest absolutnie potrzebne do życia. Ale na dłuższe spacery na pewno. Na dłuższe też. Spacery też, ale z drugiej strony będziemy chodzić do tego kina z miłości, z sympatii, z szacunku do twórców i właśnie z takim nastawieniem na te nowe filmy będziemy patrzeć. Kaja Klimak, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Tell me.